بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاخرج منها إنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ده سورة هجر ده سوار لسم سپارا دا آیت نمبر 34 سلور دیشن نمبر آیات دے. ابلیس تا اللہ رب العزت امر وکو طول ملائکو تا آدم علیہ السلام تا سجدہ و لگوئی پترب دا آدم علیہ السلام باندی طول سجدہ وکڑا. سور بقره کې ویلو عالم تیار دی آدم علی السلام تیار دی ټول ورته سجده ولګوي. دلته وی کله چې زه برابر کما فوق فکی واما روح پکې پیدا کم بیا به ورته تاسو سجده ټول وکړي. ټول سجده وکړه ابلیس انکار وکړو د سجده کولو نه. او سیدی مالا چیزا سجده کومده تا ده ده خطی نه پیدا ده و زدی ده ور نه پیدا کرده ما تکبر او کو زان غط وگانو. اول متکبر اغا شیطان ده چاچی تکبر کرده ده اغا لانا کم کرده ده زلیل او خوار کرده ده. فرعون ویلی وانا ربکم الاعلا فلزه غط ربی هم استاسو کنا متکبیر و اللہ زلیل و رسواک و مردار کو. نمرود ویلی از استاسو ربی هم اللہ غم مردار کو ختم کو. هر چا تکبر کرده دی اللہ زلیل و رسوا کرده دی. چکل دغا سجدین انکار وکو اللہ میرا بان ورطا پرمال. قال فخرج من لها ویل اللہ اوز د دینا د دې زد د زینا د دې جنتنا فإنک رجیم بشکتا درټل شو نه ترجیم ته مردودی وإن علیک اللعنتا بشک پتا باندی لعنت دی الی یوم الدین ترزی د قیامت فوری پتا باندی لعنت دیم. فدیزه کی مبتدعین اگه بدعتیان اگه و خبر کئی وی گوره کن ابلیس دا بشر دا سجدین انکار وکنو لعنتی شو. بشر سوک آدم علیه السلام تی سجده و نکلا نوی لعنتی شو. نوی که مونگا وز پیرانو تا سجده کونو خلق مون تا ویجی تاسو کا پیران شوی ولی آدم علیہ السلام ته ابلیس سجده و نه کړ هغه کافر شو. مونږ اوس کوون وای کافران شو په کار د چې وای سجده وته وکړو ټول ورته کړی وای ابلیس ته انکار وکړو هغه ذلیل او رسوا شو نو مونږ ولې بنده ته وای سجده نه کوو چمونگا پیرانو تا سجده کو سرور تخکتا کو منتوی تاسو کا پیران شوی جواب یاد کا دا سینه دا بلکی ابلیس اول غشیو چه چاب بشریت تا پا نظر دا حقارت باندی کتلیو پس پک نظر باندی بشر تا کتلیو تا بدعاتی داغه بچه ته هم بشر ته پسپکه باندې ګوري هغه بشر دی نبی علیه صلات و سلام بنده دی او ته ورته پسپک نظر باندې ګوري ته ورته وی دا بشر نه دی او دا نور دی دا ستا دا نظر دا د حقارت والا دی دغه شیطان بچوړی بنده تا بنده وایا نور تا نور وایا هر سړی تا پخپل نظر باندې دغه نسبت کوا تا اللہ نا علاوه چا تا سجده کول ندی قادم علیہ السلام تا سجده کولو مخی تفصیل شوه سوره بقره کی هغه د اللہ امر والله ویل وکی ورتا نو بس خبرو تا ضرورت نشته یا آدم علیہ السلام تا سجده کول اصل کی نو اس جدول آدم سجده و کئی پترف دا آدم علیہ السلام سجده اصل کی اللہ تواخو پترف دا آدم علیہ السلام و کعبی تا منگا سجده کو خدا کعبی تا ندی پترف دا کعبی دی اللہ تا سجده لگو وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ بِشَكَ پَتَا بَانْلِي لَعْنَتْ دِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ تَرَّزِي دَ قِيَمَتَ فُورِي وَسِيُو سوال لِي چِ دَ قِيَمَتَ فُورِي قُلْعَنَتْ دِي خُدَ قِيَمَتْنَا خُوَ بِعَسَدِي الجواب قِيَمَتَ فُورِي لَعْنَتْ خُبَّسْ دَ قِيَمَتْنَا نُور اقسام دَ عذاب دی قسم قسم عذابون بنور ملاویگی یا بل بہترین خبرا چی دا دنیا خود دار العمل دے او دا قیامت نباد دار الجزا دا نو ابلیس تا جزا سزا پا دار العمل کی هم ورکڑی کیگی چی دنیا دا او پا قیامت کی بسزا خو پا طریق اولا سر ملاویگی دینا معلوم اشواچی و ان علیک اللعنت الی یوم الدین بشک لعنت دی پتا باندی تر رضی دا قیامت فوری اخو بیا نوری سزاگانی دی استحقاق لعنت بطریق دوام قال دویل ربی زماربا فانزرنی الی یوم یبعثون ما تا محلت راکا تر وزی دا قیامت فوری تر آوردی پوری چی پورتا کیگی بگی خلکو قیامت پوری ما تا محلت راکا مطلب داو چی مرگ را باندی را نشی قیامت پوری جوندی اما قال اللہ میرا بان ورتاو پرمائل فا انکا من المنظرین بشکتا دا چان ایچی محلت درکڑ شوی دیتا تا ازا محلت موی درکو الی یوم الوقت المعلوم تر رزی دا وقت معلوم فوری وقت معلوم ارتزک وی قرآن کی ذکر دے قیامت برازی قیامت برازی وقت معلوم دے دا غی پوری تالا محلت دے وی شیطان لا مهلت ورکړه شیطان وسوی ربی بما غویتنی ای زما ربا تازه پریشان کړم بما غویتنی په سبب دا چې تازه پریشان کما زما ژوند دی د پریشانای کو لګاربوی غور رجل ای ز پسدای شو سړی پریشان شي کله چې دا غا ژوند زندگی هغه خراب شي او زما ژوند دی تنکو زما ژوند کې دی پریشانی را وستلا لو زينن لهم فی الارض خامخا زب خیست کومام دید فارا پزمکا کی دید فارا پزمکا کی زب خیست کومام خیست باور تخکارا کومام خیست باور تخکارا کومام سیچه المعصیات واللزات والشهوات والبدعات تا هر سب ورطا خیستا خیستا خکارا کوما شیطان وی ستا بندگان اغب از گمراه کوما پس ام الار کی بورتا که نما سور پاتر کی اللہ می ربان وی او پی جنا چه نمبر آیت کی سور پاتر ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو شیطان ستا دشمن دے خپل دشمن ونیسا انما یدعو حزبه لیکونو من اصحاب الصغیر دا جہنمی دے تام زان جہنم ترا کاگی تا هم زان سر جہنم ترا کاگی خپل دشمن دے اصلی غو پی جنا چرت دا غطا بے نشی لو زینن لهم فی الارض خامخا خیست کوم با دید فار پزمکا کی ولو غین لهم عرش بورت خیست خیست اخکار کوما ولو غین لهم خامخرا ولم بے گمراہیتا ولو غین لهم لام دتا کید رغلے دے نون سقیل رغلے دے دیر زیاد خاما خبه گمراه حکومم اجمعین طول کوشش بکوما ار سڑی تا و پسا ملار کی کینما خسوک بزما دا گریف نبچی الا عبادک منهم المخلصین مگر بندگان ستا ددینا اغ اخلاص کو ان کی ابو اللیس وی اخلاص کو ان کی کما دا اللہ پا دین باندی قربان دی اخلاص والا دی اخلاص عمل والا دی اغیتا زما وست نرسی اغا برانا بچ کی گی نور دا اخوا دیکھوا دا شاخی تا خید لچی دین وی دادی شیم ندی دا تا با خلق ناری وی دا با نشی پاسی دی دا با زما پا گریب کی را غلی دی دیو بانی دا ما وس بر دی وی زپا دا باندی سوری اما اس مانی سڑه سوری دوا پڑی اینی ولی کم طرف تی بوزی اگا طرف تی بوزی دا غشان پا دی پلیت باندی شیطان سور دی دا نپری دی پاسی دو تا وی ما پاسا ناری با توقی دا بڑا قیگی دا با نپاسی شیطان پی سور دے پزان شیطان مسو روا تا پا شیطان سور شا خویشات پزان بانی مسو روا تا پا غی بانی سور شا اگا پا تا بانی سور شو تا دا اگا خرش شوی چی چر تا دی بوزی ال تا با دی بوزی تا پا اغا سور شوی تا زما رب نی تا زما دشمنی خواهشاتو تا ویا تا زما رب نی تاسو زما دشمنان یه مزی عرضی مزی غوڑی خدا مزی صدی اخیرت لپا کار دی چاگا مزی والو اخیرت لعمل فکار دی شیطان و الا عبادکا مگر اغا بندگان ستا منهم المخلصین دا دین اغا اخلاص والا قال هذا صراط علي مستقيم دا زما لا ردا صراط هذا دا اخلاص والا دا توحيد والا صراط لا رما تدا علي بمعنى دا الي يعني ما تدرس دو دا مستقيم دا سيد لار دا ان عبادی لیس لکا بشک بندگان زما نشت دیستا دفارا لیس لکا نشت دیستا دفارا علیہم سلطان پدی بان لی سزور سلطان پمانه د زور باندې زما چې کوم مخلص بندګانی کله کې مان ولای اخلاص کاونګي پاغي بان لستا زور نرسي خو چې کما سوس دے هغه ډرفوک دے هغه د الله نن نه یریږي هغه بوزدل دے هغه د شیطان مرګري الا من اتبعك مگر سوچ تابیداری کئستا من الغاوین د سرکشو نام اللہ فرمائی چٹی گدا تبی آلے ہر سڑے تنشی اڑاولے خوچ کما غاوین دی سرکش دی اغب توالے خودمائلان واورا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ بشکا جهنم اغزه د وادي د ديده د ټولو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ سوره اعراف کې وایي زب جهنم خام خډ کوم من کستانا ولمن تبعك آغا سوچ ستا تابیداری کئی ستا خبر منی دا غنبم ز جهنم ڈکم اجمعین دا ٹولونا ستا نبا هم جهنم ڈکو ما سوچ ستا خبر منی دا غنبا هم جهنم ڈکو ما و جهنم حالات واورا لها سبعت و ابواب ادید فارا و دروازی دی لكل باب منهم جزء مقسوم فهر دروازة دينا يبرهد مقرر كليشوي ودروازة دي هر چا دفار زان لزان لدروازة دا لكل باب منهم جزء مقسوم فهر دروازة باندي جدا جدا فرق بدن نزیغی شلی شوی دی و جهنمون دی یو توی جهنم دا طول نفاس مسلمانان گننگاران با پاگی کی دویم دی لزا پاگی کی با نسوارای ایسایان دریم دی حوتواما پاگی کی با یهودیانی دریم دی سلورم سقر پاگی که با سابعینی پینزم ده سعیر پاگی که با مجوسیانی دور عبادت والا شپگم ده جحیم پاگی که با مشرکانی اللہ نیلاو بل چاته احاجت رواوی لیده وم ده حاویہ خاویہ آغا د منافق د فاردا دل تیو سویل دی بل سوی خارا باندی وی ما خو ایمان را وڑی ما خو کلمه را توحید من لی اخوال آرشی بیا آغا نور سکی یا منافق دی ود تفقی دا جهنم دی دا وق اسم کسان پاگی کی با ورد داخلی گی لها سبعت و ابواب ده ده فاره و دروازی دی و طبقی دی لکل باب منهم هر ایو دروازا ده دینا جزء مقسوم مغبر هدا مقرر کل شوی لکه وسم لکلی کل مارکیت تورشی لر رجال بیا بلده که لکلی لن نسا منګه یو ځای ته کار لتلیو یو بابا را سره و سړی هم خوش کو مونځ وکړئ بیا به ځو جمع م وکړه رالو ګاډۍ کې ناست ناست سړی نشته بابا نشته میدان د علاقې استاذو بابا چرته تلی دی دوه زامنې مو تمال ورشه لکه بابا ولیدلی نه یې چرته بابا ګوري جومات کې نشته او د سونو ځای کې نشته بابا تلی دی د ښځو په جومات کې ناست دی سرکارو شاره که بابا رازه کنه وی تاسو نرازه جمعی لطیم خوده امانه که مونگا جمع کلی دا تا دا خود پا جمعات که ناسی روزا اتلو دا خود بار گورا مدخل نسا لکلی دی اسینا دا خود جمعات تا دا خود دا سونو زیت ورنشی سا چرته یو سړی خیرات کړي وو تعلیم دی وجنه ډیر لازمی دی تعلیم دی نه کړي نو چړون دی ګرځي مانو پته بره تنه لګي یو سړی خیرات کړي وو پاغه باندې دوه دروازې غټې غټې لګولې یو لیکلی وو مدخل نساء بل طرف ته مدخل رجال د زنانو د پاره او بل طرف ته سړو د پاره چې ګور یو سړی راغلی کله زنانو دروازې له ورځي د هغې نه راتاو شي بیرته لاړ شي سړو هغې ته لاړ شي دروازې سیکورټي والا ګوري چې یاره دا سړی څه کوي ډېر ټایم یې وشو کله هغې له ځي کله دې له ځي تپوس یې کړی لکه څه کې ځان دې زرې زرې کو ولې نه ورځي هغه وایي چې زنانو دروازې له لاړ شم نو زه خو زنانه نیما نو بیرته واپس شم دننه ټولې ښځې ناستې دي دغه سړو دروازې له لاړ شم نو زه خو سړیم نیما په هغې کې خو ټول سړي دي هغه بل شان مخلوق و خونسا مشکل و نو ویل زه به وسته کوم نو بایي ویل جنازه به څنګه کې چې دا شی دغه شان دی هغه قصه ده وایي بس ته درس وغت کیږي دا بس ته لا سبعت ابواب دا دې د فاره و دروازې دي لكل باب منهم جزء مقسوم دا هر دروازې لا دروازې نه دې د فاره غبر حدا مقررم بیا قال فخرج منها والاوز ددينا فانك رجيم بشكترتل شوي وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ بِشَكَ پَتَا بَانْدِي لَعْنَتْ دِي لَا يَوْمِ الدِّينِ تَرْ رَزِي دَ قِيَمَتَ فُورِي دَ اللَّهَ دَ رَحْمَتْ نَبَلِّرِي دَ اللَّهَ رَحْمَتْ بَتَا تَنَرْسِي قَالَ رَبِّ فَانْزِرْنِي وَلَيْ رَبَ زَمَا مَاتَ مُحْلَتْ رَاكَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ تر رزی الی یومی باسون تر غو رزی قیامت پوری چی پردکی بی غرق قال فینک من المنظرین بشکا ویلو بشکا تید مولد درکل شونا الی یوم الوقت المعلوم تر رزی اغا وقت معلوم پوری قال ربی بما غویتانی رب زمان پس او دای چې تازه پریشان کړم زما ژوند دې تنګ کولو زینن لهم بالارض خامخ زب خیسته جوړو ما دې د بزما کوي ولو ینهم اجمعین او خامخ عرب لمبا گمراه ته دا ټول الا عبادک منهم المخلصین مگر بندگان ستا د دین اخلاص کون کی قال هذا صراط علي مستقيم بشكدا لا رزما طرف تدا برابر ان عبادي ليس لك عليهم سلطان بشك بندگان زمان اشتد تعالى رفعي باندي سزور الا من اتبعك من الغاوين غراسو چتا بيداري کوي استاد سرکشونا وين جهنم لم وعدو مجمعين بشك جهنم هغه زيد وادي د دې د ټول له سبات او ابواب د دې د فار او دروازې دي سړي له مې ور کړو مې را وړو ولدا مې دې دمر انعام ول ورکو نو ولدا مې دې خو دې لا کدا خزه دې را نر په کار دی کدا نری دې له خزه په کار دی ویندا نر خزه دې د دوانه طرف ته دی له حساب اتو ابواب د دې د فار او دروازې دې له کل باب منهم د دې د فار د هر یو دروازې د دینه جزء مقسوم غبرها مقرر کړی شوی دام